प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहम् न जाने हरिः ओम् नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वे गुरो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। खाने में संकोच होता है, आप लोग नाराज हो जाएंगे। इस बार डर लगता है, ये माइया बैठी है नाराज हो जाएगी। ना नहीं हो तो देखो, डोरी है बंधोड़ी मर्यादा वास्तव है। अब मर्यादा से इधर बैठने से क्या फायदा, इधर बैठने इधर बैठ जाते हैं। हरेक मर्यादा पालन करो बहुत लाभ की बात है। मर्यादा भंग करो जीवन भ्रष्ट हो जाएगा। मामूली बात है, बहुत मामूली बात है, पर मर्यादा भंग नहीं करनी है। मर्यादा भंग है एक इतनी सी बात ख्याल करो बहुत लाभ है। मर्यादा ये नहीं हो तो कोई भी नहीं हो रही, कोई सी मर्यादा नहीं हो रही, कैसे रखोगे बताओ। जब मर्यादा बना दी के डोरी सुविधा बैठती, जब उसे स्नान करे मर्यादा बंद करे तो क्या दशा हो गई। आदत की थी, फिर आदत ये छोड़ती ही नहीं, सोचती ही नहीं। नुकसान कितना हो रहा है, मामूली बात है, मामूली बात है। वो नुकसान बड़ा भारी हो रहा, वो मर्यादा में ले सके नहीं। कई कई बड़ी भयंकर भयंकर बात है। अगर ठीक मर्यादा में आदमी सुनता बात कर लेगा, नाम बता उसे देंगे। एक जवान लड़का, जवान लड़के एक बात बताई, कलकत्ता की बात है। एक जवान छोरी कुमारी मैंने आके छेड़े बार बार, मैं फटकार दी। तो मेरे पर असर पड़ा कि इतनी जवान अवस्था में छोरी ने फटकार दी तो क्या बात कि सच्चाई करनी है, अपने सच्चाई करना है। इस मर्यादा को बुला करने मैंने पूछो तो इतु जितेंद्र है, मैं जितेंद्र नहीं हूं। तो तेरे लुगाई कैसे चला, वो खुद नहीं कही मेरे को, खुद नहीं मेरे को ऐसा बात ऐसी हिम्मत कैसे करी कि मेरे न्याय के विचार में व्यापार में न्याययुक्त काम करते हैं तो हमारी चीज नहीं है। केवल इसलिए बचा में हमारी चीज नहीं है, कितनी मुश्किल बात है। बहुत मुश्किल काम है, बड़ा टेढ़ा काम है। मैं तो बोला थे तो समझा भाई, मामूली बात नहीं है। पर यह बात ही मैं व्यापार करता हूं न्याय से, अन्याय से पैसा नहीं लेना तो अन्याय का काम में ये हिस्ट्री दूसरी है। मैंने नहीं कुमारी छोड़ी है, वह छेड़े, अरे भाई क्या कर दी। मैंने कहा तुम जिंदगी ऐसा है, जितेंद्री हो एक यही बात कि भाई अपने न्याय युक्त काम है। व्यवहार व्यापार जब न्याय का करते हैं तो अन्याय कैसे करें, क्यों इसी बात से बचाओ। तो मर्यादा हरेक पालन करेगा तो बड़ी सुगमता से काम हो जाएगा। स्वयं मारता है, छोटे छोटे भंग करेगा, ठीक नहीं होगा, उनका जीवन बढ़िया नहीं होगा। है मामूली बात, इसी बात अब बढ़ेगा, बड़ा भारी करोगे। हर एक मर्यादा पालन करो, बहुत लाभ की बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, बोलो क्या सुनाओ। एक आया हमारे से प्रश्न आया, राम राम राम। बचपन से अगर सच्चाई और नियम ठीक से पालन करे, बड़े बड़े उम्र से मुक्त बच्चे हो, बड़े बड़े उम्र से सरकार बच्चे हो गए, नहीं तो बचना मुश्किल है। ऐसी बात पक्की बात है, सच्ची बात है। हमारे साथ वेश है, ये वेश मात्र बहुत असर होता है। वेश मात्र में शर्म रख है, शर्म छोड़ दे बस कोई प्रयोग नहीं, वेश कुछ नहीं रहे। आज सुबह का उस पर बात उसने ध्यान देकर सुना, भाई आपने सुबह कहा कि हम बड़े घराने के हैं तो नीचा कम कर, क्यों करें कैसे करें, तो ये नीचा कम क्या है, नीचा कम क्या है। एक बात बुझो, हम अपने परम पिता परमेश्वर हमारा ख्याल कैसे करें। दो बात आई शोर पूछी है, तो इतना बात है बनाने घराने के हैं तो झूठ है, कपट है, जालसाजी है, बेईमानी है, धोखेबाजी है, विश्वासघात है, व्यापार में झूठ बोलना है, ठगाई करना है, ये काम कैसे कर सकते हैं, किस घराने के हमारे घरों की याद वगैरह काम करेगा। ये साधु वेश मात्र, हम साधु है इतना विचार करें तो बहुत अच्छा है, परंतु कब कि जब पहले मर्यादा का पालन करते हो, नहीं तो वेश और कोई कोई फर्क पड़ता ही नहीं। अगर ऐसा करे कौन, ऐसे नियमबद्ध आदमी अगर काम करे तो जीवन बड़ा शुद्ध हो जाए, बड़ा निर्मल हो जाए। जान जान परित्याग परित्याग करे बढ़ जाएगा, अब उनकी रक्षा करेगा कौन, कौन रक्षा करेगा बताओ। जो स्वयं ही अभी मर्यादा जान का त्याग करे तो उसे रक्षा करेगा कौन। हर एक मर्यादा में चलो भाई, मर्यादा में चलो भाई, मर्यादा छूटनी ना, ये मर्यादा नहीं छूटती तो शास्त्री बड़ी बड़ी मर्यादा है, ठीक बात पालन होगा। ऐसा तत्व है, बस वर्ष है इनके में, तो बस वर्ष से सच बोलते रहे कि सच्ची बोलेंगे तो तुम ठीक हो जाते, मगर झूठ के ऊपर करते रहे हुआ, झूठ के ऊपर करने कोई परवा को नहीं, तब अच्छे अच्छे नियमों को नहीं पालन कर सकते। विचार करेंगे नियम पालन करना है नहीं कर सकते, क्योंकि आदत बिगड़ी, आदत वो बड़ा भारी नुकसान होता है। आदत बिगड़ने से आदमी के बहुत बड़ा नुकसान होता है अपनी आदत बिगड़ने से। आदत शुद्ध बना है तो बड़े बड़े अवगुणों से शुभता सच जाएंगे, शुभता। आपको मैंने बताई समान सोने की बात, अब शांत हो गया, अब मर गया हूं, पर वो कितनी विशेष बात है, केवल मर्यादा कि भी अपना मर्यादा ऐसे है। तो इस तरह से मर्यादा है अपनी है, और झूठ कपट में कैसे करें, कपट कैसे करें, झूठ कैसे बोलें, छारछारी कैसे करें, ठगाई कैसे करें, हम किस घराने के हैं, किसी अलग करें, किसी लड़की है, ऐसा विचार आते ही आदमी के बहुत फायदा पड़ा। यार वो पाप नहीं करेगा, कुछ भी करो, इस वास्ते मेरा पालन करने का बहुत लाभ है। नापासन का एक भाई कलकत्ता में रहता था, गीता कमेटी में आ गया। कमेटी में आने के बाद में उनका बहुत सुधार हुआ। उसने कहा कि गीता कमेटी में नियम पालन करना है, बहुत लाभ हुआ। पर कर मर्यादा में चलेंगे, अब मर्यादा में चलेंगे, मर्यादा में रहने से बहुत लाभ हुआ। जो खुद ने कहा उस विषय ये बताइए, ऐसे ऐसे मेरे को मिले भाई, विचार किया कमरे खराब रहते पड़ा ही नहीं, जाना नहीं, कुछ भी हो खराब रहते चढ़ा ही नहीं, बहुत शांति मिलती है और बड़ा धीरे रहता है, शुद्ध स्वाभाविक, उसको मेहनत करनी भी नहीं पड़ती। पे हमारा काम नहीं, ये हमारा काम नहीं, झूठ कपट करना, जासूसी करना, बेईमानी करना, ठगी करना, धोखा देना, ये हमारा काम नहीं है, नहीं होगा, उसको तो हो सकता नहीं। इस वास्ते हम किस घराने के हैं ये बात याद रखो। सुबह बताइए ना, हम भगवान के संतान, भगवान के साक्षात भगवान के बेटा, साक्षात भगवान के लगे हैं हम, उससे बड़े घराने के हैं। अब झूठ कबर साधारी बेईमानी ठगी धोखेबाजी ऐसा भी नहीं हो, ऐसा भी नहीं चाहिए, वो हम कैसे करें, शर्म आती है, एकांत में ही कर सके, एकांत में भी शर्म आती है, कैसे करें, ऐसे ऐसे हम कैसे जाए। तो ये छोटी छोटी बातें पालन करने से बहुत बड़ा भारी लाभ होता है, बहुत बड़ा। और जान करके मर्यादा छोड़ते हो, आदमी पहला विचार किया फिर भी छोड़ दिया, फिर विचार कर लिया फिर छोड़ दिया, फिर विचार किया फिर छोड़ दिया, वो कोई आदमी काम, कोई काम ठीक नहीं कर सकेगा। कुछ ही काम में जाओ ठीक नहीं होगा जल्दी, अरे करेगा तो बड़ा जोर पड़ेगा, क्यों आदमी बिगाड़ ली। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है कि आप आदत को सुधारो और पक्का हो, बहुत फायदा होगा। सत्य से हरिश्चंद्र हुए, ऐसे ही सत्य की अगर अपने सब सब रक्षा करें तो सत्य पर रहता है, कितना दुख पा गया, पर दुख पाने पर दुख नहीं होता, उसको हमारे सत्य का पालन हो गया, सत्य निष्ठा है। ऐसे झूठ बोलते हैं फिर झूठ है, सत्य ठीक नहीं चलेगा, वो छोड़ देगा। ठीक पालन करना, अपना सत्य पालन करना है, चाहे दुनिया भला कहे चाहे बुरा कहे, चाहे सुख आवे चाहे दुख आवे, चाहे कुछ भी हो, तो नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता। हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र ने राज्य से बचा लिया, बिक्री हो गई, खुद की बिक्री हो गई, स्त्री की बिक्री हो गई, स्त्री के साथ लगा जाता उसको लात मार कर निकाल दिया, सब किया, पर सत्य ऊपर रहा तो भगवान पर टूट गए। ऐसे आप एक एक नियम, सदा का नियम ठीक ठीक बंद करते रहो, आपसे पाप होगा नहीं, आप कर सकोगे नहीं, आपकी खुद ही मुश्किल हो जाएगी, अन्याय करना पाप करना होगा नहीं। मैं देखा, संतों को देखा है, हमारे परमदास जी संत थे, जो गाड़ी में सामने कोई आए थे, उन संतों सामने गए गाड़ी में, बस आए, जो टिकट लेना बैठना मुश्किल हो गया, बिना टिकट पैसे गए। तो सदैव अपने नियम में ठीक रहने वाले, उससे होता नहीं, उसे पाप में होता नहीं, कैसे करें। और पहले ही पाप ही करे, झूठ कपट बेईमानी ठगी दोनों करे, उसे लिए क्या बात है। बकरिया मारे ना, बकरिया बकरिया मारने वालों को पैसा देते हैं, बकरिया मारने से हाथ न सोचा, हाथ काम नहीं करता, मार नहीं सकता, फिर सूरी बांध कर बकरिया मारते, बकरिया मार नहीं सकते, 10-15-20 बकरिया मारो हाथ खराब हो जाएगा, पैसे हाथ बंद करके बकरिया मारे। अब वो आदत कैसे सुधरी बताओ, किसी जीव को मारने में क्यों हिचकेगा, कैसे हिचकेगा, जान जान बकरिया मारता है, दो तीन पैसा देते हैं, कसाई और कसाई खुद एक आदमी रखते है मारने वाले, वो दो चार पैसा पांच पैसा छह पैसा जो बकरिया मारते दिन भर मारता है, हाथ खराब हो जाए हाथ, ये बातें देखी हुई थोड़ी हुई बात है, तो भी छोड़ता नहीं, हाथ काम नहीं करता, कैसे हो रहे बताओ, पांच सात पैसा दे दो मार देता, दिन भर यही काम, अब कीड़ी मर जाती क्या फर्क पड़े, जो रोजे नया बकरिया मारे उसके तरह कीड़ी मर जाए तो वो बिचार होगा, नागौर में मुसलमानों की दरगाह मुसलमानों के एक साधु थे, वो शायद मुसलमान थे हिंदू थे, और दरगाह में आ रहे थे, जहां से शुरू हुए तो वहां एक की वहां आते हुए देखा नागौर में कीड़ी है, तो वहां की है तो वहां गए पीछे, वहां जाकर ये शुरू कराए, उसके बाल बच्चे रह जाएंगे, मेरे कुटुंब रह जाएगा, अकेली आएगी, क्या दशा होगी, नागौर से पीछे गए कई कोस, अब आप लोग आवे मन में क्योंकि आपको विचार ही नहीं है, ये विचार हुए जो विचार वह मन में हो, ये विचार कैसे, एक संत थे चटा थी उड़ गई, एक दो दिन तीन खड़े हुई, दूसरा आदमी ने आज रखी खड़े, चटा उड़ गई, क्या कहा है, तो आदत अगर सुधर जाने वो सुधार हो जाए, अब कीड़ी को पीछे कोसों पीछे गए छोड़े, वहां की कीड़ी आ गई बेचारी, इनके माँ बाप कैसे होते, स्त्री पुत्र कैसा है, इनके कुटुंब कैसा है, वो कैसे मिलेगा, ये तो कोश आ गई है तो हमारे कपड़े में आएगी, तो वहां जाकर छोड़ कर आए, नागौरी बात है, तो ये आदत पहले से बन जाए मरा रही है उस बार मामूली चीज है, आएगी तो आएगी पहले हुए वो नहीं छोड़ी नहीं जाती, तो आदत अपनी ठीक बनाओ, मर्यादा की बनाओ, मर्यादा उल्लंघन नहीं होगा आपसे, तो वह एक परमात्मा की प्राप्ति होगी, बहुत लाभ की बात है, हम अच्छे घराने का आदमी है कैसे नीचे काम करें, शर्म आएगी, कर नहीं सोगे, झूठ के ऊपर कर नहीं सोगा, अगर मर्यादा में रहो तो, नहीं तो बस बकरिया मारने गई, बकरिया मारने मारने हाल खराब हो गया, तो खरी सुरी मान दी, मैंने मारना शुरू कर दिया, अब उन होकर से छोड़े हुए, हाथ खराब हो गया हिंसा से, हिंसा करने से तो छोड़े हुए, अब उन होकर समझो, अब वो जी हिंसा मत करो, मर्यादा रखेगा, इस वास्ते हर एक आदमी को अपनी मर्यादा रखो, बचार किया ऐसा काम करना है तो उस काम में तत्परता में लग जाओ, बहुत उन्नति होगी, बड़ी उन्नति होगी, स्वभाव बिगड़ने से बड़ी मुश्किल होती है, तो स्वभाव शुद्ध बनाने के लिए बड़ी आवश्यकता है, बहुत बड़ी बड़ी आवश्यकता है, निर्मल हो जाओगे एकदम स्वाभाविक, आपको कोई परिश्रम नहीं पड़ेगा, हरिश्चंद्र को परिश्रम नहीं पड़ा है, अपने आप की बिक्री कर दी, लुगाई की बिक्री कर दी, रोहित आश्रम सो रहा था, अब स्त्री बेकार मेरे साथ है, बालू तो मां के साथ जा भाई, जो ले जाने वाले मेरी लात गई, हरिश्चंद्र और रोहित आश्रम और सेविया सेविया स्त्री रोहित आश्रम का स्त्री की पीड़ी करी, अब छोरा मां के साथ गए, वो ले जाने वाले मारी लाद गई, कहां जाता तू, तू साथ मैंने कैसे काम करेगी, वहां पर मैंने खरीदा है, पैसे दिया है, तुम छोरे का बंद करेंगे मेरे काम करेंगे ऐसे दृश्य जैसे भी उस रोहित जो काट गया सांप तो वह अन्य विनय करके किसी ने साथ गया हुआ कि तुम्हारे काम खुट नहीं करूंगी मैं तुम जो काम कहोगे मैं सब कर दूंगी बड़े आनंद हो उसको काट गया सांप तो मर गया अब वो लई गई मसाना में अब कौन उठा दूंगे कौन उठा बताओ और मसाना पर खड़ा था हरिश्चंद्र उसको बिक्री कर दी मैत्र कर उस मैत्र ने उसको रख दिया गंगा जी पर यहाँ कोई मुर्दा आवे उसका टेस्ट लेकर के फैसला देना टेस्ट लेने में दिन ज्यादा वो रोहित की माँ आई छोरे को लेकर के छोरे को लेकर आई यहां चलाऊंगी यहां पैसा लाओ वाकई में पैसे लाऊ कहा मेरे है नहीं मेरे पास में कहते जा नहीं सकते यहां अब खड़े का लड़का खुद का लड़का और सो नहीं यहां जला सकते तो कहते वो आपका भी लड़का है मेरा तो मेरा केवल आपका नहीं है क्या आपका तो लड़का है कहते यहां तो नहीं होगा यहां तो पैसा दो तो चलो तो नहीं यहां से चला नहीं सकती तो वे विनय करे कि इतनी आप मदद करो मेरा ओढ़ना है उस आधा काट करके मैं दे देते हूं वो काट दो उसकी बिक्री कर पैसा आप दे देना इतना काम आप कर दो तो अंतरिक्ष स्वीकार कर लिया स्वीकार कर लिया तो ओढ़ना लेकर गए उसको काटने लगे तलवार से भगवान प्रकट हो भगवान प्रकट हो गए अब ओढ़ना काटने भगवान आ जाए कोई बैठे कहीं लिखा है तलवार से काटे भगवान आ जाए किस बात पर इतना काम कर दूंगा इतना काम स्वीकार किया है इसी बिक्री कर लिया पैसा मैं जमा कर दूंगा ज्यादा स्त्री गाते सुना वो भी ज्यादा करने स्वीकार किया पहले पैसा लाओ जा नहीं सकती यहां कहते आपका लड़का खुश ही वो या नहीं जा सकती वो सत्यनिष्ठ थे सत्य पालन करना है तो सत्य पालन नहीं करेगा इसका कुछ भी हो जाए इसी तरह से मैं बड़े घराना लगा भगवान का साक्षात परमात्मा का पुत्र हूं मैं मामूली आदमी नहीं हूं ईश्वर अंश जीव विनाशी भगवान का हूं